Caramelas FTV. Dinozoru bulmaya ama saklanmış mağaraya, sakın ondan hiç korkma. Korkma. Hadi tüm gücünü topla. Topla. Karşıma çıktı bir nehir, buz gibi kocaman bir nehir. Geri dönelim mi? Hayır. Devam edelim mi? Dinozoru bulmaya ama saklanmış mağaraya, sakın ondan hiç korkma. Korkma. Hadi tüm gücünü topla. Topla. Karşıma çıktı bir orman, dikenli çalılık bir orman. Geri dönelim mi? Hayır. Devam edelim mi? Dinozoru bulmaya ama saklanmış mağaraya, sakın ondan hiç korkma. Korkma. Hadi tüm gücünü topla. Topla. Karşıma çıktı bir köprü, koptu kopacak halat köprü. Geri dönelim mi? Hayır. Devam edelim mi? Dinozoru bulmaya ama saklanmış mağaraya, sakın ondan hiç korkma. Korkma. Hadi tüm gücünü topla. Topla. Sonunda geldik mağaraya, zifiri karanlık mağaraya. Geri dönelim mi? Hayır. Devam edelim mi? Evet. Tık tık şş. Dinozor! İşte orada! Bize bakıyor! Aa! Başını eğdi. Sırtıma binin diyor. Hadi binin! Ama sıkı tutunun! Aynı yoldan eve dönüyoruz! Anne, bak yanımda kimi getirdim.